بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحمد الله تعالى به بحث صفات رسیدیم و در جلسه قبلی راجع با صفت استعلا و استفال خوانده بودیم. گفتیم در کل صفات دو نوع یا متضادن، یعنی اصلی هستن، و یا هم غیر متضادن، یعنی غیر اصلی هستن. و صفات متضاد پنج تا هست که با ضدشان همشان میشه 10 تا. 7 صفت هم صفت غیر متضاد بخوانیم همشان میشه 17 تا. از بین این صفات، صفت استعلا و استفال رو خواندیم، گفتیم و یاد آوری شد که صفت استعلا کارش هم تفخیم هست. در عالم واقع خود استعلا تفخیم نیست، بلکه منجر شدن به تفخیم هست. از او طرف استیفال هم که نازک و کم حجم ادا میشه ترقیق هست، و حروف غیر استعلایی همشون حروف ترقیقی هستند. در کل البته غیر حروف ترقیق، غیر از حروف استعلایی هم تفخیم می شوند که حالا بعدا ان شاء الله در بحث تفخیم می خوانیم تعدادش رو. با توجه به این رو واضح می سازد این که استعلا خودش تفخیم نیست، بلکه سبب ساز تفخیم است. هر حرفی که استعلایی باشد حتما مفخم هست، ولی هر حرفی که استفالی باشه حتما ترقیقی نیست، بلکه از حروف استفالی هم حروف تفخیمی هست. این یک توضیح مختصره که جلسه قبلی رو تکمیل کند. اما صفت هایی که الان پی بگیریم، از جهر و همز شروع کنیم. صفت جهر، خود واژه جهر به معنی آشکار بودن و آواز بلند هست، که در قرآن کریم هم سوره مبارک حجرات آیه دوم اونجا آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تجهروا له بالقول. در مقابل حضرت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله با صدای بلند سخن نگویید و مگوید. اما در اصطلاح تجویدی جهر، الجهر عدم جریان نفس عند النطق بالحرف، و يرجع هذا التصنيف الى انقباض فتحة المزمار و انبساطها. جهر، جریان پیدا نکردن خود تن، هوای تنفسی هست. الجهر عدم جریان نفس عند النطق بالحرف، جریان پیدا کردن هوای تنفسی هست هنگامی که ما میخوایم حرف رو ادا کنیم. این رو میگن جهر. یعنی چی؟ یعنی وقتی داریم یک حرف را ادا میکنیم، یک صوتی از ارتعاش های تارهای صوتی با وجود میاد و نفس همینطور منقبض میشه و مثل اینه که بند بماند و جنبش و یک تکانی به خودش میگیره. که این حروف عددها 19 تا هست و حروف به شکل مجموعی اینطوری جمع آورده: عظم وزن قارئ غبو ذی قلب جد، عین زوی میم واو زین نون قاف الف را، غین زاد ذال یا قا لام ب جیم دال، اینا حروف جهری هستند. یعنی هنگامی که همه دست رو با دگوش ها بگیریم، یعنی گوش ها رو ببندیم و این حروف جهری و همسی رو ادا کنیم، بسیار واضح فهمیده میشه. مثلا ز و سین رو وقتی بخوایم ادا کنیم، انگشتان رو با دو تا انگشتان هر دو گوش رو کاملا ببندیم، خوب واضح میشه که در حرف ز یک صدای میپیچه و اون جهر است، آزاردهنده است. اما در سین چون این چیزی نیست، از در از ز یک قسم حالت عدم جریان نفس هست. اما همس در مقابلش هست دیگه، ضد جهر همس است. همس به معنی مخفی بودن و صدای آهسته هست. در قرآن کریم هم سوره مبارکه طه آیه 108 آمده است: فلا تسمع الا همسا، در قیامت از انسان ها نمیشنوی مگر صدای آهسته. لذا همس به معنی صدای آهسته و مخفی بودن است. اما در اصطلاح تجویدی چیست؟ الهمس جریان و نفس عند النطق بالحرف، نفس هنگام نطق جریان پیدا میکنه. آره، یعنی حالت گرفتگی به وجود نمیاد دیگه، واضح هست. حروف محموسه تعدادشون 10 تا هست که در عبارت سکت فحثه شخصون جمع شده. البته اون جمله اولی عظم وزن قارئ غض ذی قلب جد به معنی این است که رجحان دارد: قدر منزلت قاری، شاداب و فروتن، جستجوگر، توانا در فن خود. این جمله سکت فحثه شخصون معنیش ساکت و آرام بود، پس شخصی او را نهیب زد و برانگیخت هست. پس این صفت جهر و همس هم تمام شد. 3 تا صفت دیگر مونده که 5 تا پر بشه. صفت های دیگه که داریم صفت شدت و ضدش توسط و رخاوه هست. شدت به معنی قوت هست، اما در اصطلاح تجویدی امتناع صوت ایجری عند النطق بالحرف، ممتنع بودن صوت هست، اینکه جاری شود هنگام ادا کردن حرف. یعنی کاملا صوت در مخرج حرف انصداد پیدا میکنه و بسته میشه. انصداد امتناع صوت بسته میشه. عددش 8 تاست، مجموعش اجدت طبقک هست. اجدت طبقک. مثلا حرف جیم رو وقتی اج میخوام ادا کنیم کاملا بسته میشه، یا حرف همزه رو ا کاملا بسته میشه، حرف قاف ا کاملا بسته میشه اینطوری. اما در ضد شدت رخاوت هست که به معنی سستی هست. اما در اصطلاح تجویدی جریان و صوت آن در نطق بالحرف است. در شدت امتناع و صوت و انصداد و صوت، در رخاوت جریان و صوت هست. صوت جاری میشه دیگه، نفس جاری میشه، مشکلی نیست. و این حروف رخاویه 17 تا هست. هیچ کدام مشکلی پیش نمی آید. در این میان بین شدت و رخاوت تعدادی از حروف دیگه هم هست که اون رو توسط بهش میگن و عددش 5 تاست. کلگیشون مجموعش رین لومغ یا لین قمر هم هست که بنابه قولی گفته شده که این یعنی لین قمر از فرمایشات نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه نسبت به اون شخص است که دستور فرموده که با مردم به نرمی و مدارا رفتار کند. خب به هر حال این رین لوما تعدادشان 5 تا است، اینا نه اونقدر صدا مسدود میشه، صوت مسدود میشه و نه جریان پیدا میکنه، بلکه در وسط این دوتا هست. خب این هم صفت سوم. و صفت چهارمه که باید خوان، صفت های اطباق و ضدش هم انفتاح هست. اطباق مرادف الساق، یعنی به معنی چسبیدن، اما خود اطباق به معنی منطبق کردن، روی هم قرار دادن دو تا سطح هست. در اصطلاح تجویدی اطباق چیست؟ انطباق اللسان علی الحنک الاعلا عند النطق بالحرف، منطبق کردن زبان هست بر حنک اعلا، بر کام بالا هنگام ادا کردن حرف. آره، این رو اطباق بهش میگوین. اینجا کاملا زبان به کام بالا نمیچسبه بلکه منطبق میشن. آره، و حروف هم حروف اطباقی 4 تا است: حرف صاد و حرف ضاد و حرف قا و حرف با. این حروف حروف اطباقی هستند و خود زبان بر کام بالا هنگام ادا کردنش منطبق میشه، روی هم میشه، نه اینکه کاملا بچسبه. ضد این اطباق هم انفتاح. انفتاح یعنی چی؟ یعنی منطبق نمیشه، بلکه بینشان گشودگی وجود داره، باز بودن وجود داره. چون خود انفتاح به معنی باز شدن، جدا شدن و گشاده شدن هست. انفتاح در اصطلاح تجویدی افتراق ما بین اللسان و الحنک الاعلا، افتراق و جدایی بین زبان و کام بالا هست. و خروج النفس من بینهما عند النطق بحروفه، و خارج شدن نفس هست از بین اون زبان و کام بالا هنگام ادا کردن حروف. حروف انفتاح 25 تا است، یعنی بجز حرف صاد و باد و قا و با، بقیه حروف حروف انفتاح است، همطوری ادا میشن. خب صفت بعدی ما صفت اذلاق و اسمات هست. اسمات به معنی در لغت به معنی خاموش کردن، ساکت کردن است. صمت. آره، اما در اصطلاح تجویدی اسمات چیست؟ سمیت بهی لامتناع اجتماع اربعه منها فی کلمت، اذ لابد من حرف او اکثر من حروف الانطلاق، ولذا قالوا ان قصد جمعیتون. در حروف اسمات گفته که سمیت به الامتناع اجتماع اربعه منها فی کلمت، حروف اسمات را اسماتی نام گذاشته به خاطر که ممتنع هست، ناممکن است جمع شدن 4 تا از این حروف در یک کلمه. 4 دانه از حروف اسماتی در یک کلمه جمع شده نمیتواند. آره، از این خاطر که واژه چون قصد جده رو اعجمی گفتن. آره، این حروف سخت ادا میشه، سنگین ادا میشه. آره، آسان ادا نمیشه. چون آسان ادا نمیشه لذا چهار حرفی از این حروف در یک کلمه جمع شده نمیتونه در یک کلمه عربی. اما از اون طرف اذلاق یا ذلاقه هست. حروف ذلاقه خود اذلاق به معنی تیز کردن، به آرام کردن است. اما در اصطلاح تجویدی اخراج الحروف من ذلق لسان القرفه و الحروف الذلقیه هی الراء و اللام و النون. ذلاقه به معنی اخراج خارج کردن حروف است از ذلق لسان، یعنی از طرف لسان. حروف اصلی ذلق عبارت از را و لام و نون هست، اما فا و با و میم را هم گفتن که اینا شفوی هست. تعداد حروف ذلاقه را 6 تا نام برده که فر من لبین در این جمله جمع شده. فر من لبین یعنی فرار کرد از عقل. فر من لبین فرار کرد از عقل. اینطوری اینا حروف ذلقی هستن که از طرف زبان ادا میشن. خب در کل فعلا ما صفات متضاد رو تمام کردیم. انشاءالله در جلسه بعدی صفات غیر متضاد رو خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.